Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі чарговая частка новай кнігі «Гедымін. Каралеўства Літвы і Русі». Дзяцей Гедымін меў шмат. Як сапраўды вялікі чалавек, ён быў вялікі ва ўсіх адносінах, у тым ліку сямейных. Паводле крыніц не ясна, колькі разоў Гедымін быў жанаты, выказваліся меркаванні як пра дну, так пра дзве і нават пра тры жонкі. Хроніка Быхаўца, беларуска-літоўскі летапіс, які дайшоў да нас у копіі 16 стагоддзя, называе толькі адно імя Еўна. Усяго Бог паслаў Гедыміну больш тузіна дзетак, якія нарадзіліся паміж 1300 і 1321 годам. Гісторыкі налічылі па розных крыніцах 14 гедымінавых дзяцей, аднак выказваюць розныя меркаванні адносна чарговасці іх народзінаў. У пачатку 20-х гадоў 14-го стагоддзя выявілася, што вялікі князь закончыў разглядацца. Гедымін пачаў дзейнічаць адразу актыўна і рашуча, удала камбінуючы і выкарыстоўваючы адначасова як дыпламатыю, так і вайну. Уся дзейнасць Гедыміна засведчыла, што па натуры ён быў творцам, а не знішчальнікам і больш дыпламатам, чым ваяром. Аднак у сярэднявеччы вайна з'яўлялася звычайным натуральным сродкам міждзяржаўных адносінаў. Не мог без яе абысціся і Гедымін. Але калі існавала магчымасць выбару паміж зброяй і дамовай, ён схіляўся да дыпламатыі. Гедымін меў дастатковы вайсковы вопыт, пачынаючы ад службы на Жамойцка-Крыжацкай мяжы па даручэнню бацькі, пазней праз супрацоўніцтва з братам Віцянем. Несумненна, гэты вопыт паўплываў на ягонае бачанне сродкаў і метадаў вядзення дзяржаўнай дзейнасці. З другога боку, гаспадара, напэўна, натхніў удалы прыклад мірнага, без гвалту, прырашчэння дзяржавы праз шлюб ягонага сына Альгерда з віцебскай княжной у 1318 годзе. Трохі раней, каля 1316 году, Гедымін аддаў дачку, якая ў хрышчэнні атрымала імя Елізавета, за аднаго з суседніх мазавецкіх князёў Вацлава Плоцкага. Яго называлі яшчэ Ванько. Такім чынам працягвалася традыцыя шлюбаў паміж мазавецкай і ліцвінскай дынастыямі, запачаткаваная ў часы Трайдэна, ды ўмацоўваліся асновы мірнага суседства з зямлёй, якая патэнцыяльна магла выбраць і саюз з ворагам Літвы, ордэнам. Пазней гаспадар арганізаваў яшчэ некалькі шлюбаў сваіх дзяцей, усе з далёкім палітычным прыцэлам. Прымаецца, што мінімальным шлюбным узростам тады было 14 гадоў. Yeah. бякоў. Каля 1319-1320 году дачка Гедыміна Марыя пабралася з цвярскім вялікім князем Дзмітрыем, заклаўшы пачатак больш чым векавому саюзу Літвы з Цверам, асноўным супернікам Масквы, у аб'яднанні Владзіміра Суздальскай Русі. Пазней яшчэ адну дачку Гедымін выдаў і за маскоўскага князя. Важныя стратэгічныя наступствы меў шлюб Любарта Гедымінавіча з Валынскай князёўнай, які адбыўся дзесьці да 1322 году, дакладная дата невядомая. Праз два дзесяцігоддзі факт гэтага шлюбу даў Любарту фармальную падставу прэтэндаваць на ўсё галіцка-валынскае княства. Гедымін і надалей працягваў арганізоўваць палітычныя шлюбы па меры таго, як падрасталі ягоныя дзеці. Актыўныя дзеянні Гедыміна, якія распачаліся ад пачатку 20-х гадоў 14-го стагоддзя, не абмяжоўваліся адной дыпламатыяй. Гаспадар мусіў браць пад увагу ўвесь комплекс дзяржаўных праблемаў і выкарыстоўваў іх вырашэнні самыя розныя метады, сярод якіх у сярэднявеччы найбольш распаўсюджаным была вайна. Пасля даволі працяглага перапынку у пачатку 20-х гадоў аднавіліся ліцвінскія напады на Польшу. Паходы 1321, 1323, 24 гадоў былі скіраваныя на паасобныя землі Мазовіі, бо Гедымін тут праводзіў класічную палітыку, сябраваў з аднымі мясцовымі князямі, не чапаў уладання зяця Ванька Плоцкага, і ваяваў з другімі, тым дасягаў свае мэты, не дапускаў аб'яднання, якое магло прынесці небяспеку ягонай краіне. Найбольшым поспехам дыпламаты ліцвінскага гаспадара магло стаць спыненне вайны з тэўтонскім ордэнам. Тут сітуацыя выглядала значна больш складанай і неспрыяльнай для Літвы, чым на ўсходзе. Ордэнская дзяржава не мела ні жадання, ні патрэбы, прынамсі да сканчэння заваёвы з Рамойці, мірыцца з вялікім княствам літоўскім. Мір з Літвой перакрыжоўваў усе далёкасяжныя стратэгічныя планы ордэна, найперш заваёву з Рамойці, дзеля аб'яднання па сушы прусаў з інфлянтамі. Дасягнуўшы гэтую мэту, крыжацкая дзяржава станавілася б наймацнейшай у Прыбалтыцы. Літва ж не магла дапусціць захопу крыжакамі Жамойці, бо потым прыходзіла чарга на яе. У часы Гедыміна дзяржава тэўтонскага ордэна ў прусах знаходзілася на ўздыме і пастаянна нарошчвала свае сілы. Захапіла Гданьскае Памор'е, заселіла прусы тысячамі нямецкіх каланістаў, не толькі вяскоўцамі, але гараджанамі і рыцарамі, мела рэгулярную вайсковую падтрымку з еўрапейскага рыцарства. Ордэн быў зацікаўлены ў вайне з Літвой і меў падставы спадзявацца на поспех. Спакон вякоў. Freeze to me, mama, freeze to my bone. Freeze to me, mama, bring me alone. Freeze to me, mama, freeze to my back. And I drive right in my Cadillac. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey Кадиллак. В эфире радио «Рация», программа «Спокон веков». Сегодня мы разумеем, что главная мета Гедемина – наладить мирные отношения с орденской державой у прусах была на той час недосягальной. Гедемин в этой справе видовочно переоценивал мощности дипломатии. Про то, что господар верил у поспех замирения с крыжаками, хоть бы и наперекор их планам, свечит тая энергия, с якой он повел дипломатичную атаку. Гедемину таки удалось, правда, не цалком и ненадолго, досягнуть своей меты у 1323 годе през подписание так званого Виленского миру. Дорога до этого погоднения оказалась вельми непростой. Гедемину довелося потратить немало высілкаў и энергии, каб провести по ее крыжаков дьябольским выкрунтасом, как позднее писали бискупы с орденской державы у прусах. Орден якраз мел войсковые клопоты после згаданой уже неудалой выправы на Жамойць у 1320 годе. Тады загинул великий маршал, а войт Самбии Приморской прусской области был спалены на ритуальным паганским вогнішчы. У 1322 годе литвины провели спустошальный поход на немецкие владания в Эстонии. У 1323 годе до городенского старосты Давыда прибыли гонцы с Пскова с закликом на допомогу в обороне от инфлянских рыцарей. Отримавши згоду господара, Давид с войском переодолел несколько сотню километров и змусил немцев снять облогу Пскова. Удячный псковский летописец записал: «Божим же поспешанием приехал князь Давид с Литвы, с мужи своими, и прогнал их за великую раку, и пороки их одобрал, и городы их, и иншие их измысления запалил, и отбегли немцы с многим стыдом и срамом». Порок – это камнекидальная машина. Давид же с разгону прошелся глубоким рейдом по инфлянтах, сягнувши аж до ладания у датского короля в Эстонии. Досвідчений дипломат і ваяр Гедемін видатно розумів, що з орденом можна справитися, тільки позбавивши його збройної допомоги з боку рицарства Західної Європи, яке регулярно і часто в великій силі приходило сюди діля так званої війни за віру Христову супроть поганов. Гэта магчыма було жуттявіць, ставши часткай той католіцької Європи, принамсі переконавши, що Литва імкнеться йой стать. Спокон веков. Гістарычна-літаратурная программа Олеся Краўцевіча. Невядомые подеи и забытые особы. Наближение до своей истории. Cuntissimus componentes, Ave Maria. Cuntissimus componentes, Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Maria, cuntissimus concadentes, Ave Maria, cuntissimus concadentes, Ave Maria. Paries che filimo maudite carissimi, paries che filimo maudite carissimi, lo capisci in Gesù, Ave Maria, lo capisci in Gesù, Ave Maria, cuntissimus concadentes, Ave Maria, cuntissimus concadentes. Ave Maria, cuntissimus concadentes, Ave Maria, cuntissimus concadentes, Ave Maria, cuntissimus concadentes.